Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili AK Televizyon izleyicileri ve AK Radyo dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Biliyorsunuz Ramazan'dan ayrı uzak bir aydayız ama Ramazan gibi mübarek günlerdeyiz. Zilhicce ayının 10 günü. Bu Zilhicce ayının 10 günü hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayetler var demiştim geçen haftaki konuşmamda. Vel fecri ve leyalin aşrindeki bu leyalin aşrin 10 gece, Zilhicce'nin 10 gecesidir diye efendim müfessirler İbn Abbas'tan ve diğer alimlerden ve sahabeden Rıdvanullah aleyhim ecmaîn rivayet ediyorlar. Efendim şeyde de Kur'an-ı Kerim'de yine Musa aleyhisselam anlatılırken buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve vaatna Musa selasine leyle. Biz Musa ile sözleştik 30 gün için ve etmemnaha bi aşrin, sonra bu 30 günü 10 gün daha ekleyerek 10 gün ile tamamladık, yani 40'a tamamladık. Ve etmemnaha bi aşrindeki bu aşrin alimlere göre yine efendim aşri zilhicce, yani şu içinde bulunduğumuz günler. Fetemme mikatu rabbihi erba'ine leyleten, yani Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda Mevlasına münacata, huzuruna efendim varmaya, likasına kavuşmaya efendim hazır hale gelmesi için işte bir 30 gün oruç tutarak, 10 gün daha eklenerek ondan sonra Rabbinin huzuruna varmış da efendim Rabbi erini enzur ilek, ya Rabbi sesini duyuyorum, cemalinde göster, kendini göster de göreyim dediği o toplantıya böyle hazırlanmış. Bugünlerde hazırlanmış bu eyyamı Zilhicce, yani hacca doğru giden günlerdeyiz. Efendim çok kıymetli günler. Bu günlerde tabi çok muazzam bir ibadet var. Hac ibadeti var hacca gelenler için. Ama hacca gelmeyenler için de bu 10 gün 10 gece bayram dahil, Arefe gecesi, bayram gecesi dahil, bayramın birinci günü dahil, ikinci günü dahil, efendim hatta 10 günü de ileriye doğru geçiyor. Onları da inşallah sağlık afiyetle erişirsek önümüzdeki konuşmamda söyleyebilirim. Şimdi kısaca söylemiş olayım. Tabii bu günlerde efendim ibadetleri Ramazan'daki gibi arttırmak, çoğaltmak lazım. Allah'a en güzel ibadetlerden birisi olan namazları, nafile namazları çok kılmak lazım ve nafile oruçları çok tutmam lazım. Oruçları çok tutmamız lazım. Çünkü efendim Peygamber Efendimizin hatunlarından rivayet edildiğine göre kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesûmü tıs'a zilhicce. Peygamber Efendimiz Zilhicce'nin 9 gün orucunu tutardı. Yani hacca kadarki günler. Ve yevme aşura, aşure yani Muharrem'in 10. gün orucunu tutardı. Ve selasete eyyamin min külli şehir, her arabi aydan 3 gün oruç tutardı diye rivayet var. Efendim sonra geçen hafta yine hadis-i şerifte efendim bir hadis-i şerif okumuştum. Bugünlerde yapılan ibadetlerin Allah-u Teala Hazretlerine çok sevimli ve çok sevgili geldiğini, Allah-u Teala Hazretlerinin çok sevip razı olduğunu şey yapmıştım. Yine Kur'an-ı Kerim'de efendim haccı bildiren ayeti kerimede, Hac suresinin 28. ayetinde yeşhedü menafi alehum ve yezkürüsmallahü fî eyyâmin malumat, yani kendilerinin dünyevi, uhrevi efendim faydalara, yararlara, mükafatlara, ecirlere, efendim güzel sonuçlara nail olmaları için hacca gelen hacıların efendim işte ve bu günleri Allah'ın zikri tesbihiyle geçirmeleri için fi eyyamin malumat, malum günlerde ve yezkürüsmallahi fi eyyamin malumat, malum günlerde Allah'ın ismini çok zikretmeleri için diye ayet-i kerimede bu günlerin işaret edildiğini yine alimler bildiriyor. Eyyam-ı malumat nedir? efendim İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre Eyyamul Aşri Zilhicre min şehri Zilhicce, İbn Kesir tefsirinde böyle bildiriliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den nice ayet-i kerimeler bugünlerin fazlı kemaline işaret buyurmuşlar ve bugünlerde Cenab-ı Mevla'ya ibadet ve taat etmenin sevaplı olduğunu, çok çeşitli ibadetlerin bunda toplandığını, efendim hacıların da, hacca gelemeyenlerin de memleketlerinde bunları yapmalarını alimlerimiz tavsiye buyuruyorlar. Tevbe etmeli efendim, Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönmeli, ibadet ve taate girişmeli. Fe'ekseru fihinne minettehlili ve tekbiri ve tahlili buyurmuş. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde, hadisi şerifin sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani bu aşırı Zilhicce'de la ilahe illallah demeyi, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirmeyi, tahmidi yani hamdü sena etmeyi efendim çok yapın buyurmuş. Zaten haccın da, haccı anlatan birçok ayetlerinde Allah'ı çok zikretmek işaret ediliyor. Efendim ve sahabe-i kiram da bugünlerde böyle zikirlerini arttırırlardı. Efendim bu 10 gün girdiği zaman da çok kuvvetli, başkalarının takat getiremeyeceği kadar efendim şiddetli şekilde ibadet ve taate düşerlerdi. Abdullah İbni Ömer Mina'da bu günlerde yüksek sesle tekbir getirirmiş. Efendim evinde, efendim namazların arkasında, yatarken, bahçesindeyken, arkadaşlarıyla toplandığı haldeyken, yolda yürürken böyle çok Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekbir getirir, zikredermiş. Bunu aşikare yaparmış hatta. Aşikare olması da müstehattır diye bildiriliyor. Efendim onun için bugünleri böyle zikirlerle, dervişhane bir şekilde, ibadetle, taatle, aşk ile, şevk ile, namazla, oruçla değerlendirmek lazım. Şimdi tabii orucun sevabı ile ilgili bazı hadis-i şerifleri size nakletmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre buyurmuş ki "Men sâme yevmen tatavvuan." Tatavvu olarak, Allah'a yaklaşma vesilesi olarak ibadet ve taat etmiş olayım diye insan Ramazan'ın dışında böyle bir tatavvu niyetiyle, sevap kazanmak niyetiyle bir gün oruç tutarsa efendim, eğer yeryüzü dolusunca felev a'ta mil el ardı zeheben ma vefa ecrahu, yani yeryüzü dolusu altın tasadduk etse, sadaka verse, hayır yapsa, hasenat yapsa efendim düne yevmil hesap, hesap gününden evvel efendim böyle yapsa, sadakalar verse, bu orucun sevabı kadar sevap kazanamaz. Demek ki orucun çok büyük sevabı var. Bu oruca o bakımdan biz de böyle konumuzu tahsis ettik. Oruca şey yaptık, tahsis ettik. Orucun teşvikini yapıyoruz. Çünkü sevabı çok. Yani nefsi terbiye edici bir ibadet olduğu için, insanın da nefsi terbiye olunca, kamil insan olduğundan, efendim nefsi terbiye etmediği zaman da efendim çok ham ve kusurlu kaldığından, oruç böyle büyük mükafatlı bir oruç. Zaten oruç benim, bana ait bir ibadettir. Onun mükafatını ben vereceğim. Efendim nasıl verirsem kendi izzet ve celalime uygun olarak veririm diye hadisi kutsi de biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Oruca ait efendim mükafatın çok verileceği işaret edilmiş. Şimdi tabii bugünlerde çok mübarek günler, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde zikredilmiş günler. Sahabe-i kiram da, Peygamber Efendimiz de bugünlerde ibadetlerini böyle aşk ile, şevk ile arttırmış. Onun için biz de bu ibadetlere efendim canlandıralım, yani unutulmuş olan bu ibadetleri efendim canlandıralım ve sünnet-i seniyeye dönüş, asr-ı saadete dönüş, böylece adım adım efendim gün gün, fiil fiil, eylem eylem tahakkuk etmiş olsun. Oruçla ilgili yine Peygamber Efendimiz'in Abdullah İbni Amr İbni'l-As radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir hadisini belirteyim. Santus saimi tesbihun ve nevmuhu ibadetun ve duauhu müstecabun ve ameluhu mudaafun. Yani oruç tutanın susması tesbihe geçer. Yani susuyor, sükut ediyor, tesbih ediyormuş gibi sevap kazanır. Nevmuhu ibadetin, uyuması ibadete geçer. Yani mecbur oldu, uyudu, çok çalıştı, yoruldu, gece uykusuz kaldı vesaire, uyudu, neyse gündüz o da ibadete geçer. Uykusu bile ibadete sayılır. Ve duauhu müstecabun. Evet, hacıların duası müstecab olduğu gibi, bakın efendim, hacca gelemeyenlere de müjde bu. Memlekette oruç tutanların da duası müstecaptır. Ve ameluhu mudaafun ve işlediği amellerin mükafatı da kat kat fazladır. Yani oruç tuttuğu için sevapları da kat kat fazla veriliyor. Onun için size bugünlerde namaz tavsiye ederiz. Sevaplı namazları kılın. Oruçları tavsiye ederiz. Oruçları tutun. Zikiri tavsiye ederiz. Tesbih, teklil, tehlil, tekbir, efendim, tahmid. Bu zikirleri yapın. Hayır hasenat yapın. Ve bugünlerin feyzinden istifade edin. Kaçırmayın. Şimdi bütün bu günleri 9 gün Peygamber Efendimiz oruç tutarmış da özellikle Arafa gününün orucuyla ilgili hadis-i şerifleri efendim size okuyayım. Abdullah İbni Amr İbni As'tan yine efendim Ebu Said El-Hudri'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Ben sana yevme Arafet'e gufire lehu seneteyni senetün emamehu ve senetün haltehu. Kim Arafa günü, yani Kurban Bayramı'ndan bir gün önceki Arafa günü olan günde oruçlu olursa efendim 2 senelik günahı mağfiret olunur. Senetün emamehu, önünde gelecek sene birisi, ve senetün halbahu, birisi de geride bıraktığı, yaşayıp tükettiği sene. Demek ki geçmişe de şumulu var, faydası var, geleceğe de faydası var. Başka bir rivayet efendim savmu yevmi arafe, Arafa gününün orucu yükefferu seneteyni, 2 senahını bağışlattırır, affettirir. Madiyetten ve müstakbileten, geçmiş senenin ve müstakbel senenin. Bu hadis-i şerifin arkasında bir rivayet daha, cümle daha var. Onu da ileriye dönük bir müjde olarak efendim, tabii kesmeyelim hadisi, yarıda okuyalım. Ve savm-ı aşura yukatürü seneten madiye. Aşure orucu da geçmiş senenin günahlarını bağışlattırır diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Aşure orucu ne zaman olacak? Bu Zilhicce ayı bitecek. Yani bir ay kadar sonra olacak. Muharrem ayı girecek. Muharrem'in 10'unda. Peygamber Efendimiz o günde oruçlu geçirildi diye şey yapıyoruz. Efendim biliyoruz hadis-i şeriflerden. Bu aşure ile ilgili bir hadis-i şerif daha efendim Abdullah İbni Amr İbni As'tan nakledeyim. Men sâme yevme zîneti edreke mâ fâtehu min siyâmi seneti. Yani yevme aşura. Kim yevmi zînette efendim oruç tutarsa, bu yevmi zînetten neymiş? Yani yevme aşura, aşure günü. Yani Muharrem'in 10. günü. Kim Muharrem'in 10. günü oruç tutarsa edreke, yakalar mâ fâtehu min siyâmi seneti, geçirmiş olduğu seneden tutamadığı nafile oruçların efendim sevabını yakalamış olur. Demek ki defterimize yazacağız, takvimimize işaret edeceğiz. Önümüzdeki aşure günü takvimlerde, bizim takvimlerde de işlenmiştir. Şeye de dikkatli bakarsanız efendim hicri takvimin günlerine de Muharrem'in 10'u oluyor. Tabii 10'unu, sırf 10'unu tutmayıp 9 ve 10'u tutmak, 10 ve 11'i tutmak şeklinde tavsiyesi var Peygamber Efendimiz'in. O günleri oruçlu geçirmeye gayret edin. Bir de efendim terviye günü var, biliyorsunuz. Terviye günü hangisidir? Zilhicce'nin 8. günüdür. Yani efendim hacıların Arafat'a çıkmasından bir gün önceki gündür. O zaman artık yolculuk oluyor diye çeşmelerde, kuyularda develeri iyice sulayıp suya kandırırlarmış. Deve suyu da depo edebiliyor biliyorsunuz. Onun için terviye suya kandırma manasına geliyor. Böyle develeri iyice besleyip haç işleme hazırlığa girişmek günü olmuş oluyor. Arafat'e uzun da olduğundan Arafat bir günde gitmiyorlar. Mine'ye kadar gidilirdi. İşte terviye gününde Mine'de 5 vakit namaz kılardı Peygamber Efendimiz. Yevmi terviyede oruç tutan savmu yevmi terviye. Kim bu Zilhicce'nin 8'inde oruç tutarsa ne olur? Bu oruç kefaretü senetin bir senelik günahın kefareti olur. Ve savmu yevmi arafe kefareti senetin ve arafe gününün orucu da 2 senenin günahına kefaret olur. Onu biliyorduk. Bir geçen senenin, bir gelecek senenin diye. Efendim tabii onun arkasından da bayram geliyor. Arafe'den sonraki gün bayram oluyor. Bayram günü de yevmi nahır derler. Nahır deveyi kurban etmek demek efendim. Onun için yevmi nahır, biz de kurban bayramı diyoruz. Onlar yevmi nahır diyorlar. İyiydi. Adha deniliyor. Adha da kurbanlık hayvanın ismi. Efendim kurbanlık hayvanı kesme bayramı manasına geliyor. Bugünlerde efendim çok önemli günler. Çünkü Ebu Davud'un Sünen'inde kaydedildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki inne a'zamel eyyam, günlerin en hayırlısı, en muazzamı, en büyüğü indallah, Allah'ın dinde yevmen nahri. Yani kurban günü olan, kurban bayramı olan gündür. Sümme yevmel karri, yevmel kar ne demek? Yevmül istikrar fi Mina. Yani Mina'ya hacıların gelip çadırlarına yerleştiği gün demek. Gün demek. O da Zilhicce'nin nesi oluyor? Efendim 11. günü olmuş oluyor. Demek ki bu günler hakkında, Zilhicce'nin 10 günü hakkında, Zilhicce'nin özellikle Arefe günü hakkında, yani 9'u hakkında, bayram günü hakkında ve bayram gününden bir gün sonra, 2. gün hakkında çok efendim hadis-i şerifler var, rivayetler var, teşvikler var. Peygamber Efendimiz 9 günde oruç tutardı. Bayram günü oruç tutmamak haramdır biliyorsunuz. Efendim kurban bayramında herkes kurban eti yiyecek, bayram edecek. Allah'ın bayram edin dediği zaman da efendim artık o oruç uygun olmuyor. Senenin oruç tutulmayan günüdür o. Efendim kurban günleri. Ama efendim terviye gününde, arafe gününde oruç tutmayı tavsiye ederim. Kardeşlerimiz hiç kaçırmasınlar. Türkiye'deki kardeşlerimiz o günleri oruçlu geçirsinler. Hatta daha önceden bu benim konuşmamı duydukları günden itibaren de oruç tutmalarını efendim arttırsınlar. Ne kadar çok tutarlarsa bu Zilhicce'nin 10 gününden sevapları o kadar çok olur. Biz de duadan unutmasınlar. Allah bu günlerin böyle feyzinden, bereketinden, manevi mükafatından, ikramlarından faydalanmayı nasip etsin. Hepimize çok büyük mükafatlar ihsan eylesin. Bayrama ulaştırsın. Bayramı rızası veçile efendim idrak etmeyi, bayramı hakiki bir bayram olarak yapmayı nasip etsin. Nice nice bayramlara, mübarek günlere sıhhat afiyetle eriştirsin. Tabi Müslümanın asıl bayramı ahirette cenneti kazandığı zaman olacak. Cenneti kazanıp cennete girmeyi, cehenneme düşmeden, azaba uğramadan doğrudan doğruya cennete gitmeyi, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı, Peygamber Efendimiz'in böyle sünnetini tuta tuta, tabii Peygamber Efendimiz'in sevgisi, rızası kazanılır. Sünnetini ihya etmek lazım. Yani ölmüş olan, unutulmuş olan güzel adetleri tekrar diriltmek lazım. İhya, diriltmek demek. Biz bunları böyle kitaplardan okuyacağız, sizlere hatırlatacağız. Sizler de bu güzel sünnetleri Efendimiz yaparmış. Sahabe-i kiram da Efendimizin sünnetine uygun olarak ısrarla, aşk ile, şevk ile bunları yaparlarmış. Çarşı pazarda efendim herkes yüksek sesle tekbir getirirmiş. Efendim zikir olunurmuş. Efendim nice nice hayırlar yapılırmış diye. Bu güzel ibadetleri canlandıracağız, yapacağız ki Allah ibadet ettikçe lütfedecek. efendim kötülükler, şerler def olacak, ref olacak. Üzerimizdeki musibetler, fitneler, belalar kalkacak. Maddi, manevi hayır, bereket gelecek. Beldelerimize bereket yağacak. Afetlerden, musibetlerden kurtulmanın yolu nedir? Allah'a itaattir. Belalara uğramanın sebebi nedir? Efendim Allah'a isyandır, günahtır. Efendim hayırlardan uzak durmaktır, vazifeleri yapmamaktır. Şairin birisi söylemiş, efendim bela gelmez kula, kul azmayınca, kaza gelmez kula, hak yazmayınca. Yani evet, mukadderat, kaza, efendim kader, bunlar Allah yazıyor, ondan başına geliyor ama bela ve musibetler de kullara neden geliyor? Bir hatasından dolayı geliyor. Bir suçundan dolayı, bir ihmalinden dolayı, yapması gereken bir vazifeyi yapmadığından dolayı geliyor. Şimdi ben mesela çok üzülüyorum Kosova'daki olaylara. Çok üzülüyorum. Yüreğim parça parça oluyor. Kardeşlerimize yardım etmemiz lazım. Edilmiyor, edemiyoruz. Edenler ediyorsa ne mutlu ama uluslararası bir çıban, bir mesele. Gitmek, gelmek, efendim bir insanın tek başına yapabileceği işlerin sınırlı tabii hudutları. Çok üzülüyorum ama düşünüyorum bunlar neden geldi diye. Bosna'daki kardeşlerimizin başına niye geldi? Kosova'daki kardeşlerimizin başına niye geldi? Efendim başka ülkelerde Müslümanların başına bu şeyler neden geliyor? İki sebepten olabilir. Bir, Allah imtihan için bir imtihan sorusu gibi karşısına getirir Müslümanı. Müslüman onun karşısındaki takındığı tavırdan dolayı sevap kazanır. Yani cihat imtihanı geliyor. Efendim cihada katılacak. Ölürse şehit olacak. Kalırsa gazi olacak. Bir imtihan. Zorlu bir imtihan tabii. Büyük bir soru efendim. İki sebepten. Birisi böyle kul sevap kazansın diye. Peygamber Efendimiz'e öyle olmuş. Ashabına öyle olmuş. Hulefai Raşidine öyle olmuş. Rahat bir vakit geçirmemiş mübarekler. Gece gündüz efendim böyle ömürleri cihatla, mücadeleyle geçmiş. İkinci sebep ne olabilir? Kul bir edepsizlik yaptığından dolayı Allah ona ceza gönderir. Birisini musallat eder, başına ona o cezasını verdirtir. Şairin birisi yazmış, benim de hoşuma gidiyor, küçükten beri ezberimdedir. Efendim, hak kulundan intikamın yine kul ile alır. Bir kulu musallat eder bir zalimi, efendim zulmettirir ona. Neden? Kendisi cezayı hak etti de Allah o zalimi ona ondan musallat ediliyor. Hak kulundan intikamın yine kul ile alır. Bilmeyen ilmi ledünlü anı kul yaptı sadır. Cümle işler halıkındır. Kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmaz ise sanma bir çöp deprenir. Yani Cenab-ı Hak müsaade etmese, emri olmasa bir yaprak kıpırdamaz, bir çöp yerinden oynamaz. Hepsi Allah'ın efendim emriyle oluyor. O halde ne yapması lazım? Müslümanın Allah'a kendisini sevdirmesi lazım. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışması lazım. Vesile araması lazım. Vesileler bulması lazım. Ben Cenab-ı Mevlam'ın rızasını nasıl kazanırım? Kendimi nasıl Allah'ın sevgili kulu yapabilirim diye gece gündüz onu düşünmesi lazım. Tüccarın dükkanımı nasıl kâra geçirebilirim, zarardan nasıl kurtarabilirim diye düşündüğünden çok çok daha fazla olarak öyle yapması lazım. Tabii öyle olmayınca, efendim ahiret unutulup da dünyaya dalınınca o zaman ne oluyor? Allah ceza gönderiyor, bela gönderiyor. Nasreddin Hoca'ya gelmişler. Bir de hoca fıkrası anlatalım. Vaaz olduğu halde konuşmamız. Efendim demişler ki bu adam bizi çok eziyor. Yukarıdaki işte bu Timur çok eziyor. Yakalıyor bizi. Soruyor. Ben zalim miyim? Söyle bakalım. Mazlum muyum? Tabii korkanlar efendim sen mazlumsun dedikleri zaman bu kadar adam kestim, bu kadar efendim memleketinizi yaktım, yıktım, alay mı ediyorsun sen, seni mürahi, sahtekar, efendim bilmem dal kavuk diye cezalandırıyor. Bunu gören ötekisi zalimsin deyince de vay edepsiz küstah bilmem ne, ne zalime filan, adamın karşısında ne cevap vereceğimizi bilemez duruma düştük demişler. Nasrettin Hoca'ya fıkra ama hoşuma gidiyor. Yani olmuş bir şey değil. Uydurma, toplama bir şey olduğu belli oluyor. Çünkü Nasrettin Hoca ile Timur'un aynı zamanda yaşamadığı bile belli. Ama ibretli bir şey. Nasrettin Hoca demiş ki, siz ben onun nerede olduğunu söyleyin, o tarafa doğru bir götürün demiş. Kendisi mahsustan ona rastlamak üzere gitmiş. Timur'un karşısına, rivayete göre yani. Timur değil de bir başka zalim istila etmiş ülkeyi. Ensesinde boza pişiriyor ahalinin. Efendim, oraya gidince onu da yakalamış tabii adam. Demiş, gel bakayım buraya. Gitmiş. Söyle bakalım, ben zalim miyim, mazlum muyum? Ona cevabı çok hoşuma gidiyor. Küçükken bir dergide okumuştum, şiir şeklinde. O da hatırımda. Bugünkü konuşmamız biraz şiirli konuşma oldu. Nasrettin Hoca demiş ki, sen Allah'ın adalet kılıncısın bizlere. Sen Allah'ın adalet kılıncısın bizlere. Zalim biziz ki Allah seni indirdi yere. Yani sen Allah'ın adaletini icra ediyorsun. Allah'ın bir şeysin, vesilesisin. Asıl zalim biziz ki seni başımıza Allah ondan musallat etti demiş. Tabii bu cevaba bir şey diyememiş. Yani güzel bir soru. Gülmüş adam diye söyleniyor. Ama burada bir hikmet var yani. Bu söz boşuna bir söz değil. Yani bir çocuk mecmuasında yazılmış resimli bir Nasrettin Hoca fıkrasının altında bile olsa, yani insan zalim oldu mu Allah o zulmünün cezasını verir. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla, tallahi lekad aserakallahu aleyna. Efendim, zalim yine bir zulme giriftar olur ahir, elbette olur ev yıkanın hanesi viran. Bunlar da yine başka şiirler. Efendim, yani eden buluyor. Kim ne ekerse onu biçiyor. Onun için aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, ne yapmamız lazım? Allah'a iyi kul olmayı amaç edinmemiz lazım. Var gücümüzle onun için, ona çalışmamız lazım. Gecemizi, gündüzümüzü, işimizi, gücümüzü ona ayarlamamız lazım. Ben ne yaparsam Allah'ın sevgili kulu olurum. Ne yaparsam sevaplı olur diye. Ben böyle düşündüğüm için, sizin böyle olmanızı istediğim için, işte böyle hadis kitaplarını, tefsir kitaplarını okudukça, efendim zamanı gelince size ikaz edilmesi gereken sevaplı efendim ibadetleri söylemesi gereken sevaplı ibadetleri söylüyorum. İkaz edilecek noktalarda ikaz ediyorum. Bugünlerin kıymetini bilin. Hacca gelenler hacda efendim ibadetlerini güzel yapsınlar. Haclarının mebrur bir hac olmasına gayret etsinler. Sağlık afiyetle efendim eşlerine, dostlarına kavuşsunlar. Hacı evine gelinceye kadar duası makbuldür. Hacıları karşılarsınız yoldan. Duasını almaya gayret edersiniz. Onu da unutmayın. Efendim, hacca gelemeyenler de işte ibadetler, saydığım hadis-i şerifler, efendim namaz kılsın, oruç tutsun, tesbih çeksin, zikretsin, derviş olsun, hakiki derviş olsun, sevapları kazansın, Allah'ın rızasına ersin, cennetiyle, cemaliyle müşerref olsun, Allah'ın lütfü keremiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.